Gdy patrzę na twe zdjęcie, moje serce gubi rytm. Tak bardzo chcę przy tobie być. Posłuchaj serca, uczuć nie żałuj. Cały świat będzie tylko nasz. Posłuchaj serca, uczuć nie żałuj. Pokochaj mnie jak ciebie ja. Gdy nas tam roku ujrzałem cię, wśród rozpalonych latarni ulic, twe włosy lśniły, a oczy śmiały do mnie się. To przeznaczenie teraz wiem. Posłuchaj serca, uczuć nie żałuj. Cały świat będzie tylko nasz. Posłuchaj serca, uczuć nie żałuj. Pokochaj mnie jak ciebie ja. Posłuchaj serca, uczuć nie żałuj.